しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 魔人ブーの体内に潜入し、ゴハンやピッコロたちを救出した悟空とベジータ。だが魔人ブーは自制心の全くない邪悪そのもののブーに変身してしまった。 一瞬じゃ瞬間移動できねえ。 その時、海王神界から瞬間移動してきた海王神が悟空たちを救った。しかし、ついに地球は消滅してしまった。そしてピッコロもゴテンもトランクスも、来週海王神界で決着だ。 Tragedii ciąg dalszy。 O nie, ziemia przestała istnieć, nic z niej nie pozostało。A szatan serduszko, Son Gokan i chłopcy? Strasznie mi przykro, oni także zginęli. Insynuujesz, że ziemia została zniszczona? Żartujesz, a to co? Może Mars? Skonsultuj się, staruszku, z lekarzem. Cicho bądź, nie bluźnij. Zwracasz się do seniora bogów, należy mu się szacunek. To on jest tu szefem? Nie wiedziałem, przepraszam. Teraz wiesz już wszystko, zachowuj się jak należy. Nie jesteś na ziemi. Jeżeli chcesz tu pozostać, musisz przyjąć nasze reguły. Senior bogów może w każdej chwili cię odesłać. Nie jeden ziemianin chciałby tu zamieszkać. Należysz do wybrańców. Peu de terriens ont eu l'honneur de fouler le sol du royaume des dieux. Tu fais partie des élus. Nie brak ci poczucia humoru, malutki. Skoro ten staruszek jest taki ważny, dlaczego zamiast wygrzewać się na słońcu, sam nie zajmie się bubu? Zamilcz. Zastanawiam się, czy ten ziemianin w ogóle ma mózg. Oczywiście, że mam, staruszku. Nie dam się nabrać na twój śliczny kostium. Już wiem. Chwilę to trwało, ale w końcu zrozumiałem. To sen. Oczywiście to wszystko mi się śni. Że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Cała ta historia nie ma sensu. Musiało mi się przewidzieć. Nie było żadnego typka silniejszego ode mnie. Wszyscy wiedzą, że jest tylko jeden mistrz na świecie. To ja. Ależ tak. Bubu nigdy nie istniał. Był tworem mej wyobraźni. To wyjaśnia, dlaczego zmieniacie uczesanie co 5 minut. Zawsze miałem wybujałą wyobraźnię. Musiałem zasnąć w szatni na samym początku Mistrzostw Świata. Byłem zmęczony, zdrzemnąłem się na chwilę. Herkulesie, jeżeli to sen, ja także potrafię latać. Zmierzymy się, Bubu? Jesteś gotów? Być może to tylko sen, ale ja mam swój honor. Zaatakowałeś moją ukochaną córeczkę, zniszczyłeś ziemię. Nie dałeś spokoju Bogu Ducha winnym mieszkańcom. Odpowiesz za wszystkie zbrodnie. Choćbym miał przemierzyć cały wszechświat, odnajdę cię. Odejdź, piesku, lecę. Boli. Jak to możliwe? Przecież to tylko sen. Ten człowiek zachowuje się co najmniej dziwnie. Ty, durniu, jak mogłeś ratować taką miernotę, a pozostawić na pastwę losu szatana serduszko, Son Gokana i dzieci? Po tym, co przeżyliśmy we wnętrznościach Bubu, by ich uwolnić. Nigdy ich już nie ujrzymy. To straszne. Wraz z ziemią zginęły kryształowe kule. Nigdy już nie wezmę w ramiona mojego kochanego synka. Szybko, patrzcie. Bubu się odradza. To nie jest dobry dzień. Niestety, jak długo będzie istniała choć jedna jego komórka, tak długo on będzie się odradzał. Gdzie on się podział? Nie widzę go. Zapewne teleportował się na inną planetę. To straszne. Nie wiedziałem, że zna zasady teleportacji. Bez sensu. Wie, co robi. Szuka was i nie przestanie, dopóki was nie odnajdzie. Nie zawaha się zniszczyć wszystkich planet. To szaleniec. Kieruje się własną logiką. Jeżeli natychmiast nie zareagujemy, wkrótce w całym wszechświecie nie będzie ani jednej żywej duszy. Na samą myśl robi mi się zimno. Nawet jeśli go pokonamy, nie zdołamy wszystkim wrócić życia. Ależ tak, oczywiście. Jesteśmy uratowani. Wiem, gdzie je znaleźć. Co takiego? Kryształowe kule. Trzeba lecieć na moją rodzinną planetę. Jestem przekonany, że nasz mędrzec zrobi dla nas nowe kule. Poprosimy go o to, a potem wskrzesimy ofiary Bubu. I odtworzymy zniszczone planety. Genialna myśl. To niemożliwe. Planeta Namechan znajduje się daleko stąd. Racja. Nie zdołamy się na nią teleportować. Nie mamy też statku kosmicznego. Strasznie mi przykro. Je suis désolé. Pas autant. Nie tak jak mnie. Nie wiem, o jakich kulach mówicie, ale jeśli idzie o teleportację, chyba mogę wam pomóc. Dla mieszkańca Królestwa Bogów przemieszczanie się na planety jest dziecinną igraszką. Zrobiłem to 5 minut temu, co pozwoliło mi uratować was przed eksplozją. Genialnie! Wraca nadzieja. Kiedy rozprawimy się z Bubu, przywołamy świętego smoka. Chwileczkę. Zabraniam wam posługiwać się kryształowymi kulami. Zrobilibyście straszny bałagan w przyszłości. A więc? Tylko nameczanie mają prawo do kul, nikt inny. Już od wieków próbuję wam o tym powiedzieć. To strasznie niebezpieczne. Zresztą nameczanie nie mają prawa rozwiązywać problemów innych ludów. W wyjątkowych sytuacjach można ominąć prawo. Jeżeli zamkniesz oczy, ofiaruję ci zdjęcie z autografem supermodelki i darmowy bilet do obojętnie jakiego parku rozrywki. Chciałbym dostać Klaudię. Zgoda, znam jej instruktora gimnastyki. Naprawdę? Nie pożałujesz, obiecuję. Przecież ona też zginęła, jak zdobędziesz jej zdjęcie? Dlatego potrzebne mi są kryształowe kule. Przemyśl to sobie. Songo, możemy porozmawiać? Słucham. Od kiedy znasz się na top modelkach? Czy to nie zdjęcie Bulmy zamierzasz mu wcisnąć? Wiedziałem. Mam tego serdecznie dosyć. Dlaczego nie dasz mu zdjęcia swojej żony? Przestań się wreszcie interesować moją. Kiedyś cię zamorduję. Uspokój się. Powinieneś być dumny ze swojej Bulmy. Jest taka piękna. Gdybym mu dał zdjęcie Chichi, zabiłaby mnie. Później będziecie się kłócić, mam nowiny. Bubu znów się pokazał, wszędzie was szuka, chyba jest bardzo zły. Brawo, trzymaj się, Yamsza. O nie, to Bubu. Kim jest ten Olibius? Znasz go? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Co ci jest? Źle się poczułeś? To straszny Bubu. Ciekawe, w jaki sposób przekroczył granicę. Tego tylko brakowało. Bubu jest w zaświatach. Prawdziwa tragedia. Niech tu się zjawi, skoro jest taki odważny. Chibito, daj im natychmiast swoje kolczyki. Może po scaleniu uda im się go pokonać. Zgoda. Wiecie, co macie zrobić. Wepnijcie je w uszy. Nie chcemy ich. Co takiego? Nie są nam potrzebne. Doceniam wasz wysiłek, ale poradzimy sobie bez magii. Wolę walczyć sam. Vegeta jest podobnego zdania. To czyste szaleństwo. Przykro mi. To nie egoizm, ale nie sądzę, by wcale nie było nam teraz potrzebne. Nie rozumiem cię. Twoje kaprysy mogą nas wiele kosztować. Rozmówisz się z Vegetą, kiedy Bubu nie będzie nam już zagrażał. Jeszcze się zastanów. Całkowicie się z tobą zgadzam. Nie potrzebujemy żadnych kolczyków. Rozprawimy się z wrogiem na nasz sposób. Odjęło wam rozum? Bo Bóg jest potężny. Jeżeli się nie scalicie, nie pokonacie go. Bądźcie rozsądni. Nie ma strachu. Nie z takimi już walczyliśmy. Zaufaj nam. Nie brak mu tupetu. O nie, znowu? Nie mam ochoty znów zamienić się w tabliczkę czekolady. Nie zbliżajcie się do niego, on jest piekielnie niebezpieczny. Co się z tobą dzieje? Nie poznaję cię. Jesteś tu nowy? Chciałbyś z nami potrenować? Może zorganizujemy turniej? Uprzedzam cię, nie jesteśmy amatorami. Jeżeli szukasz zwykłej rozrywki, źle trafiłeś. Gdzie twoja aureola? Zgubiłeś ją? Nie prowokujcie go. Gdy wpada w szał, staje się nieobliczalny. I co, mały? Mowę ci odjęło? Powiedz coś. Zaraz się rozzłości. Trzeba go zamknąć. Uprzedźcie władzę, spróbuję go uspokoić. Łap to, mały! Niech mi ktoś wyjaśni, czy ten potwór zamierza tu trenować, czy wszystko zniszczyć. Co za koszmar. Nawet tutaj nie jesteśmy bezpieczni. Mam dla ciebie niespodziankę. Uważaj! Ratunku! Nic ci nie jest? Nie poradzimy sobie z nim. Trzeba wezwać posiłki. Przestań! To miejsce jest święte. Nie wolno ci go zniszczyć. Trzeba go powstrzymać, zanim będzie za późno. To może być bardzo trudne. Obawiam się, że zechce wziąć odwet na Krillanie i Yamszy. Jeżeli zginą po raz drugi, ich ciała rozpadną się na zawsze. Zgoda, teleportuję się. Do zobaczenia. Poczekaj. Mam lepszy pomysł. Wezwiemy go tutaj. Na tym pustkowi łatwiej nam będzie walczyć. Co ty na to? Zgoda, ale jak się z nim skontaktować? Pomyśl, przecież nas szuka, prawda? Gdy zwiększymy poziom energii, wyczuje nasze wibracje i namierzy nas. Jasne, masz rację. Trzeba zmienić taktykę. Za późno. Nie rób tego. To już koniec. Poniesiecie karę. Mais pourquoi? Co się stało? Nie? Le voilà! Jest. Wszystko mnie boli. Bubu zjawił się na terytorium Świętego Królestwa Bogów. Czy Songo i Vegeta bez pomocy magicznych kolczyków zdołają definitywnie pokonać potwora? のためにもおめえを倒さねえとな。ベジータ、どっちから行くかじゃんけんしようぜ。 アホタレ、二人で戦わんかい。相手は魔人ブーなんじゃぞ。 次回ドラゴンボール Z 未来をつかめ宇宙をかけた大決戦。お父さんの全力の戦いが